agar mabodo hijrat va jihad yo'lida mashaqqat chekib qiynalgan bo'lsak, u ham bizni faqat qiynagan narsa emas. Bizdan oldingi o'tganlar din yo'lida hamma aziz narsasidan kechgan. Hamma aziz narsasidan kechgan. Vatandan chiqdik-ku, ammo yo'qdir bizda amon fikring. Tamom muziga mashg'ul sayladi bu oshinon fikri. Biz qaysi niyatda chiqqan edik yurtlardan? Hammani g'ami, bolasi, chaqasi, uyi, joyi, taomi, ko'rpa tushagi, kiyim kechagi bo'lsa, bizni endi dunyo ahlidan nima farqimiz qoldi? Vatandan chiqdik-ku, ammo yo'qdir bizda amon fikring. Tamom muziga mashg'ul sayladi bu oshinon fikring. Vatandan chiqdik-ku, ammo yo'qdir bizda amon fikring. Tamom muziga mashg'ul sayladi bu oshinon fikring. Yurish fikri, turish fikri, dukon fikri, makon fikri. Qachon paydo bo'lar bizlarda din fikri, jahon fikri. Yurish fikri, turish fikri, dukon fikri, makon fikri. Qachon paydo bo'lar bizlarda din fikri, jahon fikri. Yurish fikri, turish fikri, dukon fikri, makon fikri. Qachon paydo bo'lar bizlarda din fikri, jahon fikri. Yürüş fikri, duruş fikri, dükkan İlaha evladımız Hergiz fena bulmasın bizdik Yemek içmek hemige Yerte yok hiç muhtala bizdik Lide Ilimsiz, fikirsiz, vatansiz Rahatke gedama bizdik Vatandan çıktik-ku, amma yoktur bizde aman fikri Tamam muzike meşgul eyledi bu aşinan fikri Vatandan chiqdik-ku, ammo yo'qdir bizda amon fikring. Tamom muziga mashg'ul aylading bu oshinon fikring.